nowostawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 maja, minęła godzina 22. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Unijni przywódcy rozmawiają w Portugalii o możliwości zdjęcia patentów ze szczepionek, co znacząco może ułatwić ich produkcję. Matury przebiegają zgodnie z planem i bez większych zakłóceń, informują władze Ministerstwa Edukacji. A już jutro piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik to będzie dzień pełen eksperymentów, w tym takich, które można bezpiecznie przeprowadzić w domu. W Porto unijni przywódcy rozmawiają m.in. o propozycji zdjęcia patentów ze szczepionek. To rozwiązanie popierają polskie władze, które reprezentuje premier Mateusz Morawiecki. Dzięki temu zostałaby uwolniona produkcja szczepionek, na czym skorzystałyby kraje rozwijające się, w których liczba zakażeń i zgonów nadal jest bardzo wysoka. W Portugalii jest nasz reporter Karol Surówka. Propozycje zniesienia patentów ze szczepionek popierają m.in. Hiszpania, Francja i Indie. Ostatnio mówił o tym również prezydent USA Joe Biden. Również Polska od miesięcy domaga się takiego rozwiązania, mówi premier Mateusz Morawiecki. Rządy państw członkowskich i cała Unia Europejska wyłożyły dużo środków na to, aby te szczepionki mogły w ogóle powstać. Premier dodał, że podczas szczytu w Porto przywódcy dyskutują również o wprowadzaniu przez kolejne kraje tak zwanych paszportów covidowych, które dają pewne uprawnienia osobom zaszczepionym. Polska jest u progu tej dyskusji, mówił premier. W kilku krajach, także naszego regionu, chociażby na Węgrzech, ten proces jest już dalej posunięty. Przywódcy unijni wzięli dziś również udział w szczycie społecznym w Porto. Rozmawiali o tym, jak zwalczać bezrobocie i zmniejszać podziały społeczne, które pandemia pogłębiła. Sporto, Karol Surówka, Polskie Radio. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powiedział, że egzaminy maturalne przebiegają zgodnie z planem pomimo pandemii. Tegoroczne pisemne matury potrwają do 20 maja. Szef resortu powiedział w TVP Info, że zdarzyły się tylko nieliczne incydenty. Do tych incydentów trzeba zaliczyć fałszywe alarmy bombowe, które spowodowały w niektórych szkołach, na szczęście niewielu, ale jednak konieczność ewakuacji, rozpoczęcia egzaminów z pewnym opóźnieniem. Wszędzie jednak egzaminy się odbyły zgodnie z planem. No i jednym z tych incydentów był właśnie przeciek, który gdzieś na Podlasiu nastąpił. Chcę powiedzieć, że 99,9% dyrektorów świetnie te egzaminy przeprowadza. Szef resortu dodał, że przyszłoroczni ósmoklasiści również podejdą do egzaminów w łatwiejszej formie. Jak wyjaśnił, klasy ósme w przyszłym roku nie będą miały zapowiadanego wcześniej egzaminu z czwartego przedmiotu. Wszystko podyktowane jest pandemią koronawirusa, podkreślił minister Przemysław Czarnek. 15 osób zostało zatrzymanych w śledztwie dotyczącym działania na szkodę Huty Łabędy S.A. Wśród zatrzymanych przez CBA są byli członkowie zarządu spółki. Przez ich działania firma miała stracić 800 tysięcy złotych. Szczegóły tej sprawy zna Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Śledztwo dotyczy możliwości nieprawidłowości w związku z nieuzasadnioną ekonomicznie i prawnie decyzją o zbyciu udziału w dwóch spółek kapitałowych przez Hutę. Miało to doprowadzić do wyrządzenia szkody i sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody majątkowej w imieniu Huty Łabędy. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. prezes zarządu spółki, która nabyła udziały spółek, członkowie zarządu Huty Łabędy, członkowie zespołu do spraw przeprowadzenia negocjacji Huty Łabędy, a także dwaj rzeczoznawcy majątkowi. Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze regionalnej w Katowicach zarzuty działania na szkodę spółki Huty Łabędy. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wykazał, że działanie zatrzymanych wyrządziło co najmniej 800 tysięcy złotych szkody majątkowej, a także sprowadziło niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody majątkowej w wysokości co najmniej 3 milionów złotych. Wobec zatrzymanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, podała prokuratura. Spotkania z ekspertami, naukowe pokazy i warsztaty w sieci. Już jutro rozpoczyna się 24. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ze względu na pandemię będzie miał formułę online, ale zamiast jednego dnia potrwa przez cały tydzień. Tegoroczny temat przewodni pikniku to klimat i my. Jak mówi dziennikarz Polskiego Radia i prowadzący sobotnie wydarzenia Patryk Kuniszewicz, będzie mnóstwo doświadczeń i eksperymentów, które będzie można bezpiecznie przeprowadzić w domu. będziemy dbali o ten klimat, no bo chcemy po nas zostawić naturę taką, jaką zastaliśmy ją, albo nawet i w lepszym stanie. W związku z tym ja od razu mogę zdradzić. Robimy kompostownik, bierzemy przykład z dżdżownic, ale oprócz tego będziemy zajadać się chwastami. Ja już teraz wszystkim życzę smacznego, a jeżeli ktoś przeciera oczy ze zdumienia, proszę dołączyć do pikniku naukowego i przekonać się na własne uszy, oczy, że to jest możliwe. A początek jutro o godzinie 11. Cały program dostępny jest na stronie pikniknaukowy.pl. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. IMGW ostrzega przed przymrozkami mieszkańców województw lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz większości obszarów województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Zimna aura utrzyma się tam do rana. Jutro trochę chmur, trochę pogodnego nieba i przeważnie od 10 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jest ich tylko trzech, ale mają więcej mocy niż niejedna orkiestra. Przed Państwem najnowsze blues rock'n'rollowe objawienie. Duch Delta. Występ zespołu Duch Delta w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej na antenie Trójki w niedzielę o 19.05. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Serdecznie polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Let's go. Rock'n'rollowa Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa, no i do północy rocka klasyka. Trochę pod prąd i klasyczne utwory się pojawią i klasyczni artyści. Różnie to będzie wyglądać. Marek Pawlukiewicz, Agnieszka Łukasiewicz i mówiący te słowa Marek Wiernik. Co? Zaczynamy. Hail, hail, rock'n'roll. Too late for changing the color of her, the color of him. It really does matter what skin you're in. Big yellow taxi cab, pass me by. Stop on the next corner to pick up a white guy. The color of you, the color of me. You can't judge a man. Rock and roll, don't leave me standing on the beat. Leave me stranded on the street. dla mnie to mistrzostwo świata. 30 lat temu powstał ten utwór. 91 rok. Garland Jeffries, tak nazywa się ten artysta z Brooklynu. Nowojorczyk zatem, ale pochodzenie puertorykańskie. I jeszcze może taka ważna uwaga, bo mało kto może kojarzy. Pierwsza płyta Johna Cale'a z Lou Reedem również i w tym towarzystwie Garland Jeffries się pojawiał. No bardzo ciekawa postać, no ale ten utwór rewelacyjny, przecież tam ci sami najwięksi są wymienieni w tekście, między innymi Bo Diddley. No nie byłoby tego rock'n'rolla, rocka, całej tej największej, najważniejszej muzyki bez tych bluesmenów, takich jak Bo Diddley właśnie wymieniony. W 1959 roku Bo Diddley napisał utwór, który przeszedł do historii, taki klasyk pierwszej wody, Roadrunner, cała masa wykonań. Dla mnie takim najważniejszym wykonaniem była w połowie lat 60. grupa The Pretty Things na singlu wydała Roadrunner. Kiedyś sobie może zagramy, przypomnimy. No ale również świetną wersję zrobił zespół Aerosmith. Tak, tak, Roadrunner. super panowie. Na koncertach tego utworu raczej nie grają. 2 lata temu chyba, prawda? Ta trasa w Polsce, ja w Krakowie akurat sobie posłuchałem, pooglądałem Aerosmith. No dobrze, to teraz może trochę młodzieży damy pograć i pośpiewać, ale w tytule też będzie rock and roll i królowa Rock and Roll Queen, tak nazywa się utwór. 2 zdania o grupie The Subways, grupa. No to jest w tej chwili 2 panów, była 3, odszedł bębniarz i ci, którzy pozostali grają na wszystkim, jeszcze do tego śpiewają. Naprawdę wielce interesująca, żywiołowa grupka. Tak sobie pomyślałem, że który to był jakoś 2009 rok, na tym naszym Woodstocku wystąpili. The Subways nazywa się ten band. Rock and Roll Queen. You are the sun, you are the only one. My heart is blue, my heart is blue for you. Queen. Grupa, w zasadzie duet, nosi nazwę The Subways. To może nasi teraz klasycy? TSA. No właśnie, ciekawa sprawa, dochodzą do mnie takie głosy, to absolutnie nieoficjalne informacje, to są takie zasłyszane gdzieś tam, że szykuje się jakiś duży koncert w oryginalnym składzie zespołu. No to byłaby duża sprawa, bo chyba tęsknimy, aczkolwiek mamy całą masę nagrań, płyt. A propos nagrań, taka wielka fiesta mi się przypomniała. Trochę myślę zapomniany utwór z płyty wydanej w 1988 roku. Taka płyta Rock and Roll. No to zrobimy sobie teraz rock and rollową wielką fiestę. We'll be right back. Wielką fiestę zrobił nam zespół UTS, ale fajnie to brzmi po tylu latach, lata 80. to przecież album Rock and Roll. Tu program Trzeci Polskiego Radia i teraz będzie tak, i wykonawca dla mnie klasyczny, bo od zawsze kibicuję tej grupie, Irlandia Północna, no w centrum wydarzeń. Zespół nazywa się Therapy ze znakiem zapytania i przyniosłem, bo ja zawsze te płyty przynoszę, bo tu różne sobie notatki robię w książeczkach, płytę Trouble Gum. I na tej płycie jest bardzo klasyczny utwór wspaniałego, wielkiego zespołu Joy Division. Myślę o kompozycji Isolation. To druga płyta Joy Division, płyta Closer. Przypomnę, tam w oryginale taki electro drum beat Stephen Morris uruchamia. Natomiast co robi Therapy z tym utworem, to teraz proszę posłuchać Isolation. Isolation, jak Państwo słyszeli. Oczywiście Joy Division, klasyk w wykonaniu zespołu Therapy z Irlandii Północnej. No to sobie teraz zagramy coś może z Norwegii. Tak kombinuję, jakby tu się podczepić, żeby coś o Manchesterze powiedzieć. No proszę bardzo, Solskjær z Norwegii. No to i będzie zespół z Norwegii. Oczywiście przegrana z Romą 3-2, ale to była zabawa. Jedna wielka fiesta, zabawa. Wiadomo było, że w Gdańsku się spotykamy. To znaczy, czy się wszyscy spotkamy, to nie wiemy. No ja czekam na wyniki losowania. Szanse niewielkie, ale nigdy nie wiadomo. A nuż widelec. Pięknie się tam zapowiada ta zabawa Via Realu w Londynie i ten napis, że jedziemy do Polski, Polonia wszędzie, bo Gdańsk chyba za ciężki do wymówienia. Polonia im bardzo ładnie się tak wyśpiewywało i wymawiało. No i proszę bardzo, i tu zespół stonerowo-rockowy z Norwegii, a jest okazja, aby wspomnieć o finale Ligi Europy i o tym wielkim święcie w Gdańsku. Zespół Bokassa, bardzo ładna też nazwa, dokładnie Strondheim Orkiestra, grała 2 lata temu na trasie z Metallicą, a naprawdę świetny band, zresztą proszę posłuchać. Vulture z tytułu utworu, zespół Bokassa. Proszę Państwa, no to wracamy do naszych i znowu będzie bardzo klasycznie. Jak to rozpoczęły się lata 80. i tak już na dobre rozpoczął się ten ruch punkowy, to gdzieś obok, prawda, równolegle i te pierwsze nowofalowe bendy pojawiały się, a wśród nich, no właśnie, w Warszawie zaistniała taka formacja z wokalistą, który nazywał się i dalej się tak samo nazywa, Robert Gawliński. I miał kolegów do pomocy, gitarzysta Robert Sadowski i na basie Krzysiek Dominik i Piotr Jóźwiak za bębnami. No i bardzo fajnie to się rozpoczęło i płyta nagrywana w klubie Riviera i różne ciekawe plany. Nic z tego nie wyszło, ale myślę, że jest grupa słuchaczy, która pamięta Madame, taki zespół. I sobie teraz przypomnimy ten klasyk, to klasyk cały czas, może właśnie Sybilla. Fali. 83 rok, tak, wtedy powstała grupa Madame. Proszę Państwa, no to będzie kolejny duet. Młodzież, mieliśmy duet z Anglii, The Subways, teraz Middle Class Rat, tak nazywa się ten tandem z Kalifornii. Proszę posłuchać, bo to ciekawe granie i śpiewanie. Tutaj was Middle Class Rat. Just hanging. no, dwóch facetów z Kalifornii, ile narobili hałasu. Middle class rat. Proszę Państwa, no to co, wracamy do, aż mi z wrażenia, wracamy do piłki naszej nożnej angielskiej. To teraz jest okazja, aby nawet trochę więcej porozmawiać, ale zacznę od historii zespołu ponad 10 lat temu w Londynie. Nasi ludzie, Marek z Sosnowca przede wszystkim, ale tam jeszcze by Bartes, Mario, stworzyli z kolegami miejscowymi taki zespół Buzz and Glory. No i to już w tej chwili jest taka czołówka, można powiedzieć, jeśli nie, no może nie światowa, ale europejska, a w Anglii rozpoznawalnie i u nas przede wszystkim. Marek cały czas na czele tej formacji. No i zespół, który jest nierozerwalnie związany od samego początku z West Hamem. A no właśnie, no to tak, kibicujemy United i kibicujemy West Hamowi, bo to Moyes przecież, który trenował United, Scott i, no i nasz człowiek, fantastyczny, zdecydowanie najlepszy polski bramkarz. Trzeba oglądać Ligę Angielską. Tam są mecze i tam jest sprawdzian co kilka dni. I wtedy można wystawiać cenzurki, który najlepszy z Fabiańskim. West Ham United, zatem trzymamy. Chyba piąty w tej chwili, ja z głowy wszystko mówię. Jest szansa na Ligę Mistrzów nawet. Three Pints, trzy punkty. I tam o West Hamie też będzie. I proszę posłuchać. Buzz and Glory. We have three points again. Till I Die. Buzz and Glory, tak nazywa się ta międzynarodowa grupa na czele z Markiem naszym z Sosnowca. I bardzo dobrze, i będzie kawerek, i będzie dalej klasyk, bo tym razem to będzie utwór z repertuaru bardzo bogatego zespołu Fleetwood Mac, The Chain. Ten utwór sobie przypomnimy, ale no właśnie, mieliśmy duety, teraz będzie trio i to do tego metalowe trio, ale proszę się nie obawiać, bardzo spokojnie, z dystansem panowie podeszli do kompozycji i Nicea Buckinghama i Stevie Nicks się tam też dopisywała, The Chain, a zespół nazywa się Taken Down. Never. To Trójka, program trzeci Polskiego Radia i proszę bardzo, z jakim szacunkiem metalowcy z Nevady potraktowali przebój zespołu Fleetwood Mac. I teraz będą ponownie nasi. Zespół, ja nie wiem, czy ten zespół istnieje. No w każdym razie być może Janek Benedek bardzo kibicował tej grupie. W jego studiu był nagrywany materiał. Za chwilę zresztą zagra na pianie w utworze, który nosi tytuł Jak czujesz. Zespół nazywa się Zła Obsesja. A propos Janka, to niebawem mocno zaistnieje, jak powstanie na nowo Tilaf, w tym składzie z Kinga i wtedy Janek Benedek obok Muńka ponownie. Jak czujesz? Zła Obsesja. Tak miało być. Mówisz, że nie dzieje się nic. Nie musisz tutaj żyć. Nie nakazuje ci nikt. Wieczory chłodne, lato mija, którego nic a nic nie było. Ta chwila tak bardzo sprzyja, byś zrobił coś, by wreszcie ci ulżyło. Powiedz mi, jak czujesz, jak ci jest. Nie wiem, czy pojmujesz, jak wiele może zmienić, jeśli chcesz. Słyszę, jak mówisz mi, teraz nie mam na to czasu. Pozwól, że tak odpowiem ci, nie będzie następnego razu. Kolejny dzień, kolejna noc, nie wiesz, co ze sobą zrobić. Energii życia ja mam całą moc. Kolejny rozdział chcę z tobą otworzyć. Powiedz mi, jak czujesz, jak ci jest. Nie wiem, czy pojmujesz, jak wiele możesz zmienić, jeśli chcesz. Czy nazywał się, to pewnie dostanę jakiś sygnał. W każdym razie lider, bo i wokalista, i grający na solowej gitarze w Złej Obsesji Maciek Gortas, Gortatewicz gra na co dzień w grupie Sex Bomba. To tak przy okazji solóweczka na pianie Jana Benedka, to też słyszeliśmy. No i tak jak powiedziałem, czekamy na powrót Janka z Tilawem, a Janek kojarzony i z Hendrixem, i z Rolling Stonesami, i przy okazji tak pomyślałem o Hendrixie. Jest taka płyta artyści, którzy zostali dotknięci ręką The Hand of Hendrix. Tak jest na tej płycie napisane i tu jest The Black Keys między innymi. No jest taki zespół Earthless. I ten zespół chyba po raz pierwszy w audycji Rocka Klasyka według wiernika. Sherry Red, tytuł utworu, grupa z Kalifornii, dokładnie z San Diego. O, i już zaczyna swój występ Earthless. Goodbye.